yüzüne, gözüne, tırnağına, dudağına, kaşına, başına, vücuduna, yanağına, her tarafına kullandığı losyonlarla, malzemelerle, makyaj malzemeleriyle, allıkla, şıllıkla, her şeyle süslenir ve süslenir, öylece sokağa çıkarsa, o haliyle sokağa çıkarsa, Semerrat bil meclisi, meclis insanların kalabalık olduğu yerler ve mahaller demektir. İnsanların kalabalık olduğu caddelerden, çarşılardan geçerken, pazarlardan, sanayilerden geçerken, dolmuşta, otobüste, uçakta, gemide, vapurda, takside, sahnede, sahada, etrafta, mesirede, meskenlerde, menzillerde, sokaklarda ve caddelerde dolaştığı müddetçe o haliyle dolaştığı müddetçe, kaç delikanlının, kaç erkeğin şehvet arzusunu çekmişlerse, kaç delikanlının zina arzusunu, amma da güzelmiş ha, amma da şehviymiş ha diye dikkatlerini ve alakalarını çekmişse, o kadar erkeklerle zina etmiş olarak mahşere Habibullah'ın önüne geleceklerdir. Bizi cehenneme götürüyorlar. Bu hayatın medeniyetle hiçbir alakası yok ki. Bu yaşayışın medeniyetle alakası yok ki. İşte buyurun, bütün Türkiye'nin kadınları Eurovizyon şarkı yarışmasına temsilci olarak gönderilen şarkıcı gibi fiziğiyle, müziğiyle, şekliyle, kalıbıyla, kılıfıyla en seçkin olarak gönderdikleri o kadının hayatı gibi hayatlansalar, onun gibi olsalar, ona benzeseler, onun şekline, onun kalıbına, onun kılıfına, onun makyajına, onun dansına, onun kalçasına, onun salçasına benzemeye çalışsalar, Avrupa yine sizi sevmeyecek, Avrupa sevmeyecek, Avrupa sevmeyecek, sizi Allah rezil edecektir. İşte sevmedi. Şarkı yarışmasında sondan birinci geldi, 15. oldu, rezil rüsvay oldu. Kalkıca bir milleti rezil etme ne hakkınız var? Müslüman milleti rezil etmeye ne hakkınız var? Müslümanları rezil etmeye ne hakkınız var? Bu milletin iffeti, bu milletin namusu, bu milletin dini ve imanı, bu milletin vicdanı, bu milletin Kur'an'ı, bu milletin Muhammed Mustafa'sı yoktur. Yapmayınız. Yapmayınız. Kötüye gidiyorsunuz. Felakete gidiyorsunuz. Cehenneme gidiyorsunuz. Aziz ve asil kardeşlerim, yaşadığımız cemiyetin nasıl cehennemi bir cemiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu cemiyet İslam cemiyetidir. Zannetmeyin ki bu caddeler İslam'ın caddesidir. Zannetmeyin ki bu çarşılar İslam'ın çarşısıdır. Zannetmeyin ki bu dükkanlar pazarı İslam'ın pazarıdır. Zannetmeyin ki bu mektepler İslam'ın mektebidir. Zannetmeyin ki bu hayat İslam'ın hayatıdır. Hayır! Açık ve net söylüyoruz. Bu da akıp gidiyor ve hızla geçiyor. Allah-u Azimüşşan Taha Sure-i Şerifesinin 132 numarasında emrediyor. Sıkı söylüyorum size, gidin şu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden numarasını verdiğim ayetlere bakın, tefsirlere bakın, göreceksiniz. Allah-u Teala ferman ediyor, وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْكًا نَحْنْ نَرْزُكُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi salatu vesselam, ehli iyaline, yakınlarına, hanımlarına, çocuklarına namaz kılmayla emret. Onları namaza alıştır. Dini İslam'ın direği olan ibadete ve hayata, İslam'a alıştır. Ve tabi Zat-ı Muhammediyeli tecelli eden bu emri ilahi aynı şekilde bütün ümmete şamil. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالسَّلَاةِ ayetinin hükmü içerisinde ey Müslüman evli erkekler, ayetin muhatabı aynı zamanda evlenmiş Müslüman erkeklerdir. Ey evlenmiş Müslüman erkekler! Dikkat ediniz! وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالسَّلَاةِ hanımınıza ve hanımınızdan hasıl olan çocuklarınıza İslam'ı öğretin, namazı emredin, namazı alıştırın, seccadeyi, secdeyi, rükûyu, Kur'an'ı, kıraati ve İslam'ı yavrularınıza, yuvalarınıza, hanımlarınıza öğretin, öğretin diyor Allah-u Teala. Bu bir emirdir, farz-ı ayındır bu, her evli erkek Müslümana. Bunun zamanı yok mu? Ne zaman öğreteceğiz?

Bunu yapmadan mücahid olmayınız. Bunu yapmadan karşıma dikilip ben mücahidim, ben falanım demeyiniz. Kabul etmiyorum. Bakın bu ayet-i kerimenin tefsirine baktım. Dün çeşitli tefsirler var tabi. Bunların içerisinde tefsiri Kurtubi var. İmam Kurtubi'nin ne muazzam tefsir Allah'ım. İmam Kurtubi aynen şunu rivayet etmiş ve nakletmiş tefsirinde. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ يَزْهَدُ كُلَّ صَبَاحٍ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آيَةِ Taha suresinin 132 numaralı ayetidir bu. Bu ayet geldikten, nazil olduktan sonra Allah'ın Resulü ve Habibi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam sabah ezanıyla kalkar kalkmaz doğru yezhebu külle sabahinete öz katımetü Zehra'nın evine gidiyor, kapısını çalıyordu. Ey kızım Fatıma, sabah namazına kalkın, sabah namazına kalkın, siz namazı kalkmadan, siz uykuda kalarak, siz uykudayken ben camiye gidersen, Allah beni mesul tutar diyordu. Allah'ın Resulü bunu yaparsa sen kim oluyorsun ki yapmayasın? İmkan var mıdır? İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'ı bütün yönleriyle yaşamaya mecbur ve 15. hicret asrına girmeden mesuliyetlerimizi ve hesaplaşmamızı yapmak borcundayız. Gelin yüzlerimizi, başımızı iki avucumuzun arasına alıp yatağımıza girmeden önce derin derin düşünelim ve topluca kararımızı verip İslam'ı bütün hayatımıza, bütün beşeri hayatımıza hakim kılıncaya kadar mücadeleye karar verelim. Haftaya dersimiz yine devam edecek. Bu arada bazı müzmin hastalıklara yakalanan Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı siz temiz ve aziz cemaatimizden dua talep ediyorlar. Hemen unutmadan Allahu Azimüşşan müzmin hastalıkların pençesinde, kanserin, kahru gazabın pençesinde, inin inin inleyen, ameliyat masalarında yatan, ilaçlarla hayatını sürdüren Müslüman ve mümin kardeşlerimizi en kısa zamanda şifalarla, davalarla afiyete kavuşsun selam. Aziz müminler, haftaya yine bu dersi biraz daha devam ettireceğim çünkü elimdeki notlar henüz bitmedi ve nelerle henüz karşı karşıya bulunuyoruz ve muhasebemizin esas yönü nedir? Bunu haftaya arz etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi rahmetine, bizi lütfuna, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi şurada toplasan, şurada bekleşen, şurada bütünleşen, samimi ve sağlıklı, her türlü dünyevi, şahsi ve hissi duyguların dışında bir araya gelen genç, ihtiyar, kadın, erkek, uzak, yakın, buradaki bütün mümin kardeşlerini Allah'ım, Rabbim her türlü rahmetine, her türlü rızana ve cennetine layık eyle ya Rabbi. Bizi fesada uğratma ya Rabbi. İçimizdeki haset,